leider Rutte zich uit te spreken over de kritiek die D66-leider Kaag gisteravond in een lezing uitte over het mislukken van de formatie met GroenLinks en PvdA. Ook Kaag zelf wilde vandaag niet ingaan op de opmerkingen die ze gisteren indirect maakte over Rutte. De Taliban hebben in Afghanistan een overgangsregering geïnstalleerd. Interim premier is Mullah Akhund. Hij was ook regeringsleider toen de internationale coalitie in 2002 een eind aan het toenmalige Taliban-regime maakte. In grote steden in Brazilië zijn aanhangers en tegenstanders van president Bolsonaro de straat op gegaan. Brazilië viert vandaag 199 jaar onafhankelijkheid. Bolsonaro heeft de dag aangegrepen om te laten zien dat hij nog steeds veel mensen op de been kan krijgen, ondanks zijn dalende populariteit en zijn slechte prestaties in de peilingen. Het weer droog en op veel plaatsen schijnt de zon. Het is gemiddeld zo'n 24 graden. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14. Morgen temperaturen van 24 tot... pardon, daar raak ik helemaal emotioneel van. 24 tot lokaal 28 graden en volop zon. Vanaf donderdag wordt het koeler en gaat het regenen. Bij de ANWB zit Dennis Mooi, altijd goed bij stem. Ja, ik hoop het. 20 files zijn het nu. De meeste worden snel korter en leveren niet zo heel veel vertraging meer op. Er zijn altijd nog een paar uitzonderingen. Bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch voor het knooppunt Baterdorp nog een kwartiertje extra door bergingswerk. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen staat het nog stil over 9 kilometer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk zijn er nog 2 rijstroken dicht. Het hoeft niet heel lang meer te duren voordat de weg weer vrij is daar. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag, Bezuidenhout en Zoetermeer nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Hier is de weg al wel vrij. En op de A58 tot slot van Tilburg naar Breda bij Tilburg Rees of een kwartier vertraging door een ongeluk. Linker rijstrook is afgekruist. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Een record aantal studenten is deze week aan een hogeschool of universiteit begonnen. Want een goede opleiding, ja, dat is toch belangrijk. Mijn master die helpt me wel om ook een soort van je droombaan wel te behalen. In de zin van dat je sterker in je netwerk staat en mensen je ook iets serieuzer nemen. Ja, inmiddels is al meer dan de helft van de 25 tot 35-jarigen op hbo of universitair niveau opgeleid. Is dat een goede zaak of leidt dat ook tot inflatie van diploma's? Over een kwartier een debat. Maar eerst dus de formatie. Gisteravond haalde D66-leider Sigrid Kaag flink uit naar... Nou ja, zegt u het maar. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Ja, en dat leek toch wel heel erg gericht te zijn op Rutte. Toeval of niet, op dit moment debatteert de Kamer over het rapport van informateur Hamer over de stukgelopen formatie. We spreken daarover met oud-ministers Uri Rosenthal en Joris Voorhoeven en politiek columnist Jos Heijmans van RTL. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Rosenthal, mevrouw Kaag deelde in de lezing die georganiseerd was door Weekblad Elsevier wel een hele harde tik uit aan VVD-leider Rutte. Ze noemde hem niet expliciet natuurlijk, maar ze zei onder meer dat leiderschap wat haar betreft het tegenovergestelde is van regelen en ritselen zonder visie. Wat vindt u daarvan? Ik vond het een beetje oude bestuurscultuur van Sigrid Kaag om de naam van Rutte niet te noemen. Het deed me een beetje denken aan heel lang geleden Wim Kan met zijn oudejaarsconferentie. Namen noemen we niet, maar iedereen weet natuurlijk dat het wel over Mark Rutte ging in een aantal passages. Ja, ze zei zelfs vandaag, geloof ik, tegen een politiek verslaggever dat het zeker niet om Rutte ging, want iedereen noemt Nederland, of meer mensen noemen Nederland een gaaf land, want dat was ook iets waar ze het over had. Ja, maar een beetje flauw. Ja, u zegt het is wel duidelijk dat het aan het adres van Mark Rutte was. Ja, en ik weet niet eens of Sigrid Kaag zich zelf bewust is geweest van de manier waarop dat dan doorkomt. Maar het kwam op dat moment wel heel erg op de persoon spelend over. Meneer Voorhoeven, wat vond u van de lezing? Ik vond hem inhoudelijk heel erg goed. Het was een mooie visie. Mevrouw Kaag is een gedreven bewindsvrouw. En wat vond u, kunt u een voorbeeld geven waarin dan die visie naar voren kwam? Zij schetste op vrijwel alle belangrijke terreinen van overheidsbeleid hoe het zou moeten worden aangepakt. Natuurlijk in kort bestek. Want 90% van de tijd was daaraan besteed, maar het was maar 45 minuten. En ze verwees daarbij naar het document wat VVD en D66 gezamenlijk hebben gemaakt als bijlage bij het rapport van mevrouw Haan. Ja. Maar had ze het dan, als dat deel goed was, had ze het daar dan wat u betreft ook beter bij kunnen laten? Of zegt u, nou, deze steken onder water waren ook een onderdeel van een goede lezing? Nou, het was persoonlijk en eerlijk. Maar het toont natuurlijk ook enige irritatie over het verloop van de afgelopen 5 maanden in de formatie. En we zijn allemaal mensen en ook mevrouw Kaag heeft recht daarop. Ik denk dat het verdere verloop van de formatie niet hindert. Want we kennen de heer Rutte als een uitstekend crisismanager. En ook iemand die eigenlijk in allerlei moeilijke situaties toch weer een oplossing weet te vinden. Ja. Jos Heijmans, om daar eens op te reageren. Meneer Voorhoeven zegt, nou, dit kan Rutte wel hebben, hè? Crisismanager. Gaat dit de formatie niet in de weg staan? Ik denk dat het de formatie zeker wel in de weg gaat staan. Het feit alleen al dat Rutte vandaag in het debat absoluut niet wil reageren op die speech geeft toch aan dat er ook bij de VVD behoorlijk wat irritatie zit. En die zit er al een tijdje. Want het gaat natuurlijk niet lekker. Eigenlijk hebben we de afgelopen maanden gezien dat er 2 formaties bezig waren. Eentje van Rutte en eentje van Kaag. En die gingen allebei een totaal andere kant op. Ja, en ik hoor meneer Voorhoeven zeggen, ja, er is ook gewoon wat irritatie bij Kaag. Misschien een doel geweest, meneer Heijmans, van Kaag, om dit zo te benoemen? Ja, nou ja, zij is in ieder geval heel erg teleurgesteld in Rutte. Dat is duidelijk. Dat heeft ze op 1 april al gezegd in dat debat. Hè? Hier scheiden onze wegen, wat overigens niet gebeurde. Ja. Maar ze blijft er maar op doorgaan. Maar wat ik een beetje jammer vond in die speech gisteren, dat zij had het over de formatie, ze had het over de VVD. Ze had het überhaupt over het politieke klimaat. Maar zelf zit zij ook aan die tafel en formeert ze mee. Dus alle verwijten die ze aan anderen maakt, ja, de hand in eigen boezem steken had toch ook wel een beetje gekund. Wie hoor ik daar lachen? Ja, Uri Rosenthal is hier. Die meldt zich even. Ja kijk, voor mij is het volstrekt voorspelbaar dat Mark Rutte zich in edelmoedig zwijgen hult. Over wat mevrouw Kaag gisteren heeft gezegd. En voor het overige geldt, en daar zeg ik het wel een beetje Joris Voorhoeven na, maar dat geeft tegelijkertijd aan het relatieve van al dat soort dingen rond de inhoud. Wat Sigrid Kaag in de lezing zegt, ik heb dat ook even toch helemaal nu gelezen, dat is eigenlijk niet veel meer dan datgene wat er ook notabene in die proeven al met zoveel woorden op een aantal van die punten aan de orde wordt gesteld. En om deze lezing nou, kijk, we hebben zo af en toe hebben we al van die lezingen die echt historie maken. Hè? Dus de bergrede van Willem Aantjes ooit. Josias van Aartsen met zijn beroemde verhaal bij de Algemene Beschouwingen ooit over Nederland als het New York aan de zee. Hè? En er wordt zelfs nu ook John F. Kennedy's inaugural address bij gemeld. Nou, ik denk toch dat de redenvoering van Sigrid Kaag op dat punt niet helemaal in dat rijtje past. Nee, nou, meneer Voorhoeven is het daar wellicht mee oneens. Ik vond het een inspirerend verhaal. Maar dan nog eventjes over de situatie nu. Al dan niet een goed verhaal. Er zijn steken onder water gegeven. Rutte zegt niets. Ik denk dan, hoe nu verder? Beide partijen moeten toch samen verder nu ze dat document samen hebben geschreven. Ja, zeker. En dat zal ook gebeuren. Ik ga ervan uit dat de heer Rutte het niet dienstig acht om te reageren. En dat lijkt me verstandig. Want de inhoud hoort te gaan domineren. En beide partijen hebben een sterke politieke positie. Dan moet nu echt een kabinet komen. Ja, en dat is aan de heer Remkes. Maar meneer Voorhoeven, waarom doet ze dat dan? Waarom dat is dus ook mijn vraag. Wat is Rutte zo beledigen? De strategie? Ik vond het niet beledigend. Het was wel een blijk van geïrriteerdheid. En dat kan ik me wel voorstellen dat ze dat heeft. Want het heeft tenslotte al 5 maanden geduurd. En ze zijn elkaar inhoudelijk heel dicht genaderd. En dan gaat het op het eind toch plotseling maar, mis. Maar helpt dit dan? Dit kan je toch binnenskamers beter dan houden, meneer Voorhoeven? Binnenskamers zou het waarschijnlijk harder worden gezegd. Het is hier impliciet. Maar wat helpt het verder? Wat helpt het de situatie verder? Of is dat ook helemaal niet haar doel geweest? Is dit gewoon het hart dat spreekt? Ik denk dat het hart heeft gesproken en tegelijkertijd dat ze verder wil. En dat zal ook gebeuren. Ik heb alle vertrouwen in dat er nu een fase in de formatie komt waarin spijkers met koppen worden geslagen. Oké, alsnog. Maar Uri Roosendaal, nog even. Ik zit nog steeds te denken wat u zegt over de inhoud van de lezing. Heeft Kaag niet ook wel een beetje gelijk dat Rutte wel erg aan het plus blijft plakken en van regelen en ritselen houdt? Nee, dat denk ik niet. En dat verhaal over dat regelen en ritselen. Als je in een kabinet zit waarbij je, zoals de afgelopen 4 jaar... en daar heeft Sigrid Kaag ook in gezeten, toch op zijn minst ook meerderheden moet bevechten aan de overkant, zoals dat in de Kamer heet, in het Eerste Kamer, dan geeft dat dus aan dat je heel veel moet onderhandelen. En überhaupt ook praten in een coalitie met 3 andere partijen... dat vergt ook onderhandelen. En dat kun je dan met een kwaadaardig woord regelen en ritselen noemen. Maar daar moet je op een bepaald moment inderdaad in staat zijn om elkaar in de ogen te kijken en dan te zeggen, we doen het dan toch maar zus of we doen het dan toch maar zo. Overigens is het wel zo dat wat je dus nu ook weer ziet in het Kamerdebat, en daar hou ik mij maar aan vast, en het is net als bij partijcongressen, het begint met heel veel emoties en uiteindelijk gaat het om een motie. Mm. En wat dat betreft is het dus nu in het Kamerdebat echt zaak dat die motie die door Mark Rutte is ingediend, maar ongetwijfeld met steun in feite van de kant van D66 en het CDA. En als ik het goed zie aan het eindverslag van Mariette Hamer, ook bijvoorbeeld de ChristenUnie, dat dan die mededeling van Mariette Hamer, dat er nu gekeken moet worden naar een informateur van VVD-huizen, die moet gaan kijken naar een minderheidskabinet, dat de lijn wordt. Ja, daar wil ik het heel graag even over hebben. Die nieuwe informateur Johan Remkes. Kijk, Joris Voorhoeven ziet het sowieso wel zitten nog met de formatie. Jos Heijmans zei, dit zet de verhoudingen nou niet echt in een zonnig daglicht. Het worden geen vrienden, nee. Nee, maar Johan Remkes, is dat niet een soort superman op het gebied van crisis van welk niveau dan ook? Die kan dit. Nou, Remkes kan inderdaad alles. En dat heeft hij in diverse banen ook laten blijken. Maar het meest opvallende is wel dat hij de crisis hier in de gemeente Den Haag heeft opgelost. Ja. Hij heeft alle fracties tot de orde geroepen en dat heeft gewerkt. Hij heeft in Limburg zelf een nieuw college van gedeputeerde staten samengesteld. Dus het is wel iemand die in staat is om waar problemen te zijn, om daar goed mee om te gaan. Ja, ik begreep dat hij in Limburg ook gewoon de Nederlandse vlag ineens neerzette waar hij nooit had gewapperd. Dus hij durft ook wel een soort heftige stappen te nemen, toch? Om de boel een beetje op scherp te stellen. Johan Remkes heeft heel nadrukkelijk een eigen mening op allerlei gebieden. Ja. En daar duikt hij niet voor weg. Joris Voorhoeven eens? Ik verwacht dat het nu goed gaat. Ja, eigenlijk is uw goede hoge vertrouwen, dat komt waarschijnlijk door Johan Remkes, zit ik nu ineens te denken. Ja, maar ook omdat er op een gegeven moment een soort uitputtingsslag plaatsvindt. Hè? Ja. Men moet met elkaar verder. Het kan niet anders. Maar goed, dan heb je een minderheidsregering. Dan heb je een meerderheid nodig. Nou, dat is de vraag. Ja. Want D66 gaat hoop nog steeds op een meerderheidsregering. Vanochtend heeft Rob Jetten op een bijeenkomst nog eens nadrukkelijk uitgesproken dat D66 een meerderheid wil. Ja, maar dat zal lastig worden, want ze willen zelf niet met ChristenUnie. Ja, Er werd een oproep gedaan aan Rutte om om al die uitsluitingen daar eens een keer mee te stoppen. Nou, maar dat geldt natuurlijk net zo hard voor D66. Ja. Iedereen moet ergens overheen springen. Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Wat mij erg is opgevallen in het eindverslag van Mariette Hamer is dat zij dan van Kaag te horen heeft gekregen dat ze eventueel bereid is tot een onderhandelingen met VVD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Heel opvallend, dus wel met de ChristenUnie. En dan zie je eigenlijk dat het een parallelie is tussen de linker en tussen zeg maar wat er speelt rond PvdA en GroenLinks. Ja, ja. Daarvan zegt Mark Rutte vandaag ook in het debat, de optelsom is te veel. Ja. En bij Kaag is het dus kennelijk CDA plus ChristenUnie is te veel. Ja. Maar het is of-of. De ChristenUnie is dus voor haar niet ononderhandelbaar. Nee. Ja. Joris Voorhoeven, en nog heel even over dat CDA dan. Dat heeft zaterdag een spannend congres. Gaan die überhaupt aan boord komen bij een regering? Wat denkt u? Ik denk het wel. Het is echt een gouvernementele partij. Die niet anders dan gewend is deel te nemen aan een kabinet, met uitzondering van kabinet Kok. En dat was voor hen geen plezierige ervaring. Het is een gouvernementele partij met een gouvernementeel electoraat. En ze dus willen. Ik denk het wel. Toch wel? Ja. En nog heel even over dat als het toch een minderheidskabinet wordt, PvdA en GroenLinks, die hebben al gezegd dat ze het kabinet niet aan een meerderheid gaan helpen vanuit de Kamer. Dan wordt het toch heel lastig regeren, denk ik, Jos Heijmans. Ja, dat wordt het zeker. Maar ik sluit ook nog steeds niet uit dat er wel een meerderheidsregering op een of andere manier komt. Dat toch zowel van de kant van de VVD als van de kant van D66 op een gegeven moment bezwaren gaan verdwijnen. Oké. Ik ben benieuwd. Nog één vraagje. Ik hoor toch vrij veel vertrouwen bij u allemaal. Is er nog iemand die denkt dat het allemaal misloopt en er nieuwe verkiezingen gaan komen? Of hoeven we daar ons niet voor op te maken? Nee, daar hoeven we ons niet voor op te maken. Dat lost namelijk niks op. De inhoud van de verschillen tussen partijen zijn bekend. De belangrijkste zijn in het midden overbrugbaar. Dus men moet nu gewoon zaken doen. Aldus oud-minister Joris Voorhoeven. En ook te horen was Uri Rosenthal, oud-minister en politiek commentator Jos Heijmans van RTL. Hartelijk dank voor dit gesprek. Gaan we nog even naar ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Gisteravond werd in de Rode Hoed in Amsterdam de HJ Schoollezing gehouden door Sigrid Kaag. De lezing deed veel stof opwaaien. We luisteren nog even naar de belangrijkste fragmenten uit die HJ Schoollezing van Sigrid Kaag gisteravond. Maar niet alleen zijn karakter is problematisch, dames en heren. Ook zijn hele uitstraling. Op het moment dat Mark Rutte een ruimte binnenkomt, dan word ik eigenlijk al meteen misselijk van binnen. Ik merk dat gewoon aan mezelf. Dus het is niet alleen het innerlijk, het is ook het uiterlijk en de hele energie die hij uitstraalt. Dat voor wat betreft dat gedeelte. Kom ik nu toe, dames en heren, aan de 17e reden waarom Mark Rutte een verschrikkelijk persoon is. En dat heeft eigenlijk te maken met de manier van politiek bedrijven. Die is in alles diametraal tegenovergesteld aan wat het land nu nodig heeft. Ik kom daar zo nog op terug. Dan even een kort intermezzo. Dat zijn de 12 meest irritante stopwoordjes van Mark Rutte. Maar ik neem eerst even een slokje water. Ja, dat waren de belangrijkste momenten uit de HJ Schoollezing gisteravond van Sigrid Kaag. Dank, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. En er wordt ook getennist, dat was net al te horen in het Radio 1-journaal, van de Zandschulp tegen Medvedev, Marcella Mesker. Hoe vergaat het onze landgenoot op dit moment? Nou, na een nerveuze start en een 5-1 achterstand is het nu 5-3. Hij serveert zelf. Maar hij heeft wel een setpoint tegen. Dus ja, die eerste games die niet zo lekker gingen, die zijn cruciaal geweest. En hij speelt nu een stuk beter. Hij is gesetteld, vindt zijn ritme, krijgt het publiek op zijn hand. Want ja, New Yorkers zijn altijd voor de underdog. Dus het is moeilijk. Hij staat achter, maar hij komt beter en beter in zijn spel. 5-3 dus achter in de eerste set. Oh, ik dacht dat we nog even iets anders gingen horen. Maar dat is niet zo. We gaan naar het record aantal studenten dat deze week gestart is op een hogeschool of universiteit. Moeten we blij zijn met deze toename? Of werkt het juist diploma-inflatie in de hand? We gaan het erover hebben met universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, Katel Lavian, en cultuurhistoricus, filosoof en auteur van het boek Genadezesjes, Ilko Runia. Welkom allebei. Hallo. Ja, hallo. Meneer Runia, een toename van studenten die gaan studeren op de universiteit. Dat klinkt eigenlijk als goed nieuws. Ja, dat zou je zeggen. Dat is in zekere zin ook zo. Maar het is niet zo dat dat nou voor die studenten op zichzelf heel goed nieuws hoeft te zijn. In de zin van dat ze door een studie gegarandeerd zijn van een baan na afloop van hun studie. Nee, maar het laat wel zien dat er in ieder geval heel veel interesse is in het tot je nemen van kennis. Dat weet ik niet of dat laat zien. Dat laat misschien ook iets anders zien. Namelijk dat de ambitie om een universitaire studie, of in ieder geval een hoger onderwijsopleiding te volgen, iets is gaan krijgen van een piramidespel. Waarbij je vooral niet achter wil blijven. Waarbij je dus maar probeert om te doen wat iedereen doet, in de hoop dat je aan de goede kant van de streep zult eindigen. Ja, maar om daar te komen moet je toch in ieder geval een diploma hebben wat aansluit op die universiteit. Dus ja, niet iedereen kan dat gaan doen. Nee, dat is inderdaad een van de makkers van het Nederlandse systeem. Dat iedereen die het juiste diploma van de middelbare school heeft aan een universiteit kan studeren. Ja, maar dat is al jaren zo en toch is er een toename. Ja, nou ja, daarbij moet je natuurlijk in het oog nemen dat Nederlandse universiteiten voor een groot deel tegenwoordig voor de export werken. Dat wil zeggen dat ze een groot beroep doen op buitenlandse studenten en die hier met graagte opleiden. En je moet verder ook bedenken dat het reservoir aan mensen die qua, laten we zeggen, intellectuele vermogens toegerust is tot een universitaire opleiding inmiddels wel is opgebruikt. Dus je kunt in principe natuurlijk iedereen een universitaire opleiding laten volgen als je er maar genoeg tijd in steekt. Ja, ja. Maar even alles samenvatten, zijn we nou slimmer geworden met z'n allen of laten we studenten makkelijker toe? Nou, we zijn absoluut niet slimmer geworden met z'n allen. Dat wil zeggen, ik merkte dat in mijn eigen tijd als docent in Groningen, dat je een groot deel van in ieder geval het eerste jaar bezig bent met het bijspijkeren van de lacunes die men op de middelbare school heeft opgelopen. Dus er is wel een soort theorie die zegt dat mensen gemiddeld genomen door de generaties telkens ietsje slimmer worden. Maar dat zie je in de onderwijsprestaties eigenlijk helemaal niet terug. Nee. Dus die slimheid zit ergens anders. Die zit in de manier waarop mensen met het leven omgaan, de manier waarop mensen tegenwoordig met internet en digitale media uit de voeten kunnen. Dus er is wel een grotere slimheid. Maar die is totaal niet terug te vinden in wat er in het onderwijs gebeurt. Maar als ik dan zeg van een toename van studenten, dan zegt u geen goed nieuws eigenlijk gewoon. Goed nieuws, dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Ik denk als voor de studenten zelf is het niet per se goed nieuws. Want het is helemaal niet gezegd dat ze met die studie een goede baan zullen krijgen. Integendeel, er zijn hoe langer hoe meer cijfers die erop wijzen dat het helemaal niet een goede investering is om aan de universiteit te gaan studeren. Nou, mevrouw Lavian, merkt u eigenlijk die toename ook op de Universiteit Utrecht, waar u zelf werkt? Ja, dat zeker, ja. Ja. Volle zalen, volle collegezalen. Ja, dat gaan we nog zien natuurlijk. Want we gaan nu weer fysiek onderwijs bieden. Dus dat is inderdaad de vraag. Maar dat is te zien in de cijfers. Ja, dat klopt. Ja. Maar bent u er blij mee? Nou, niet per se als het gaat dus om het feit dat wij niet de goede voorzieningen hebben om ze te verwelkomen. Want het probleem is dat terwijl die studentenaantallen omhoog gaan, wij niet per se meer docenten hebben en vooral meer middelen om die studenten goed op te leiden. Dus daar is vooral voor mij de knelpunt. Ja. Maar het feit dat die studenten de weg weten te vinden naar de universiteit, vindt u dat een goed teken? Nou, ik vind dat niet raar dat wij met een kenniseconomie en een kennissamenleving steeds meer mensen hebben, steeds meer jonge mensen die willen inderdaad zo'n universitaire opleiding volgen. Dus zolang er ook een uitstroom is waarmee zij een baan kunnen vinden die voor hen interessant is en waarvoor zij niet per se opgeleid zijn, maar waarmee zij wel op een andere manier op een pad terechtkomen waar ze hun kwaliteit kunnen benutten, dan is het geen probleem. Ja, vroeger was het is eigenlijk een mythe. Het hele begrip kenniseconomie, het is eigenlijk een soort mythe. En die wordt door bijna alle politieke partijen ook gehuldigd, tot mijn grote leedwezen. En dus ook door, mevrouw Lavian. De universiteit dat die beter zou moeten aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat die kenniseconomie dat vraagt. Is dat ik wel begrijp waarom steeds meer jonge mensen naar de universiteit willen, omdat dat aangemoedigd wordt door de politiek. Ik zeg niet precies dat het een goede zaak is, omdat ik juist denk dat de universiteit er is voor een brede vorming, voor beelding, en niet per se om mensen op te leiden voor een heel specifieke baan, heel specifiek traject. Daar zijn we niet voor. Nee, dat is inderdaad helemaal waar. En dat is inderdaad een soort mythe waar de hele samenleving van doordrongen is, dat er een soort afstemming zou moeten zijn op de arbeidsmarkt. Okay. Uit allerlei onderzoek blijkt dat studenten helemaal niet aan de universiteit de vaardigheden leren die ze later in hun baan nodig hebben. Nee. Dat is een tamelijk onthutsende conclusie. Ja, en, die zou zeggen, ze leren daarvan alles. Ja, ja. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar niet de dingen die ze in nodig hun hebben. Werk daarna nodig hebben. Maar nog even terug naar het feit dat er steeds meer naar de universiteit gaan. Is dat ook een kwestie van emancipatie? Dat vroeger was het iets voor bepaalde welgestelde groepen. Dat is heel lang geleden. Maar dat nu iedereen daar gewoon naartoe kan. Mevrouw Levian? Ja, ik denk dat dat wel natuurlijk interessant is. Dat er meer diversiteit is in de studentenpopulaties. Dus dat kan ik alleen maar toejuichen. Als je meer diversiteit op de universiteit hebt, dan heb je ook een ander soort dialoog. Heb je ook andere profielen van mensen die doorstromen naar posities die belangrijk zijn voor de samenleving. Ja. Dus ik zie met heel veel aarzeling voorstellen waar er bijvoorbeeld limieten zouden gesteld worden aan het aantal studenten die per studie zouden kunnen inschrijven, bijvoorbeeld. Oké, meneer Runia, hoe denkt u daarover? Nou, daar ben ik een groot voorstander van. Juist wel, van die limieten. Ja, en ik denk ook wat die emancipatie betreft. We hebben natuurlijk in de jaren 70, jaren 80... hebben we een ongelooflijke instroom gehad van studenten. Daar zat een buitengewoon krachtig emancipatoire element in. Wat zeer, zeer goed geweest is voor de samenleving. Een heel reservoir aan kennis en vaardigheden. Ja, in de samenleving zijn we toen eigenlijk gaan benutten. En u zegt dat speelt dat betekent, nu niet? Nou ja, kijk, ik denk dat je onder ogen moet zien dat als je kijkt naar intellectuele capaciteiten, dat iets van 30-35% van de kinderen die op een lagere school, een middelbare school zit, een universitair niveau aan kan. Dus als we die getallen proberen op te krikken, dat meer mensen dan dat percentage aan de universiteit gaan studeren, dan betekent dat per definitie dat het niveau gaat dalen. Ja. En dat is wat we nu zien. We zijn bezig om heel veel mensen naar de universiteit te krijgen. Ja. Terwijl er veel meer behoefte is aan andere beroepen, lager opgeleide beroepen, ja, dat mag je niet zeggen. Aanzien staan, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Nee. Die zijn minstens zo anders nuttig. Opgeleid. Je kunt er vaak, kunt er vaak ook minstens zoveel mee verdienen. Ja. Maar hoe dus uit economisch oogpunt is dat heel erg onverstandig om mensen zoveel mogelijk naar de universiteit te laten gaan. Maar met zo'n voorstel en zo'n houding betekent ook dat er nog steeds heel veel problemen gebeuren bij de selectie, die eigenlijk heel vroeg qua leeftijd bij schoolkinderen en leerlingen gebeurt. We komen mee eens. En hoe kunnen we dat dan tegengaan als we limieten gaan inzetten voor de toegang bij de universiteit? Ik denk niet dat het de enige oplossing kan zijn. Nee, dat zijn twee volkomen verschillende problemen. Dat probleem wat u aansnijdt is een buitengewoon serieus probleem. Dat is een ander probleem dan wat ik net schetste. Nee, maar hoe lossen we nou dit probleem op? Want ik hoor inderdaad ook termen als diploma-inflatie. Meneer Runia, ik hoor u zeggen, ja, inderdaad. Het is niet gezegd dat je met zo'n universitaire diploma op zak een betere baan vindt. Hoe kunnen we dit nou dan tegengaan? Meneer Runia, ik begin maar even bij u. Nou ja, een van de dingen die moet gebeuren, wat mij betreft, daar pleit ik al lang voor, ook in mijn boek Genadesessies, is dat de band tussen de wat er aan de universiteiten gebeurt en het perspectief op de arbeidsmarkt, dat die wordt doorgesneden, zoveel mogelijk. Ja. Dat is een volkomen politiek incorrect standpunt. Maar ik denk dat wat er nu gebeurt, dat zelfs in letterenfaculteiten cursussen worden gegeven, ondernemerschap, aan mijn voormalige universiteit gebeurde, dat de dood in de pot is. En eigenlijk het paard achter de wagenspannen is. Ja. Dat het er vooral om gaat om zo goed mogelijk onderwijs te geven. En als het onderwijs goed is en excellent is, dan is daar vraag naar de mensen die die opleiding gevolgd hebben. Ja, en mevrouw Lavian? Al die ouders die zo graag willen dat hun kind op die universiteit komt, misschien moeten we die ook een beetje remmen. Nou ja, dat is niet aan mij om aan de ouders te zeggen waar ze hun kinderen moeten sturen. Maar ik kom terug op wat mijn collega zei. Namelijk dat wij zeker een goed balans moeten vinden tussen vakken die wel nog steeds inhoudelijk heel erg precies zijn. En tegelijkertijd ook wel ruimte maken voor nieuwe vakken, nieuwe cursussen. Waarmee wij wel studenten opleiden voor de uitdagingen die zij tegengaan. En dan ondernemerschap. Klinkt misschien heel erg gek voor een letterenfaculteit. Tegelijkertijd, ik zie wel studenten die dat wel vragen. Ja. Omdat zij ook in de toekomst ZZP'er zullen worden. Ja. Het probleem is nog niet opgelost, ik hoor het al. Maar ik dank u wel voor uw toelichting allebei. Ilko Runia en Katel Lavian. Ik dank ook de andere gasten, Joris Voorhoeven, Uri Rosenthal en Jos Heijmans. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn. En omstreken met de kwalificatiekraker Nederland-Turkije. En we gaan nog even naar het tennis. Marcelle Mesker. Ja, even heel snel op de valreep. 6-3 eerste set met Medvedev. Van Zandschulp kwam beter in zijn spel, wat losser. Maar is nog niet los genoeg. En staat nu ook al in de tweede set met 2-0 achter. Dus het gaat niet goed met Botik van Zandschulp. Jammer, maar je weet het niet. Het kan alle kanten op. En dat geldt dus ook voor die kwalificatiekraker Nederland-Turkije vanavond in Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan! NPO Radio 1.